81वां श्लोक 81। ॐ त्री परमात्मने नमः। अर्चिष्मानर्चिता कुम्भ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमे निहावीरः शौरीशो राजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारि कामदेव कामपालः कामे कान्तः कृतागमः अनिर्देशावपूर्विष्णोर् वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजामहोरगः महाक्रतुर्महायज्ज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रिया स्तोत्रम् स्तुते स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजावश्चित्तकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूते सत्परायणः शूरसेनो यदु श्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतवासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्ते दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरौ व्यक्तः शतमूर्ति शताननः शेकरमितमुखी मापि न वत्सोरुह पाणिभ्यं मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्तरक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिकां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयं ऋङ्कारमन्त्रोज्ज्वलं श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवचति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिधं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परब्रह्मा परमेश्वर उनके सीम कृपा से हम लोग सर्वत्र व्यापक सर्वत्र विद्यमान सभी का जो अधिष्ठान तत्व है उसका क्या स्वरूप है, उसमें और जीव में क्या अंतर है, भेद है अथवा अभेद है। यदि भेद आया है उस भेद का कारण क्या है और उस भेद को किस प्रकार से हम हटा सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं, इन सबको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। नारद जी बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा जीव और परमात्मा में आया हुआ जो भेद है उस भेद को हटाने के लिए यहाँ उपाय बता रहे। भेद का जो हटाना है मोक्ष है और भेद जब तक विद्यमान है सत्य रूपेणा तब तक उसको बंधन माना है। ये जो भेद आ रहे जीव और परमात्मा में अविद्या और अविद्या के कार्य के द्वारा, मूल है अविद्या है, उसके बाद उत्पन्न हुए जो पांच क्लेश है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश, ये पांच क्लेशों से युक्त हो जाता है, पांच क्लेशों के द्वारा बंधा जाता है और पांच क्लेश जिसमें ग्रसित हो जाते हैं उसको जीव कहा दिया है। और इन क्लेशों से जो अपरमृष्ट है, इन क्लेशों के साथ जरा सा भी संबंध नहीं है, ऐसे जो संबंध रहित है अपरमृष्ट है वो ईश्वर माना जाता है। इसलिए जब तक ये पांच क्लेश रहेंगे तब तक बंधन माना जाता है, उस बंधन की निवृत्ति के लिए यहाँ कुछ विशेष गिने चुने साधन बता रहे हैं। उसमें भी विद्यारूप साधन बता दिया, उसके बाद कर्म भी साधन बता दिया। कर्म कैसा साधन होता है, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म में कितना भेद है, ये सारा विचार कल किया। तीसरा साधन यहाँ बता रहे शौचम, शौचता का विधान कर रहे नारद जी। यह शौच शब्द के द्वारा योग सूत्र में जो विधान किया है, पांच जो नियम का विधान किया है, उनको यहाँ संकेत भी दे रहे। उनमें भी सबसे पहले वहाँ शौच का विधान किया है। शौच है, संतोष है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि योग सूत्र में पांच यम और पांच नियम बता दिया है। ये शौच है, नियम में आता है। तो ये शौच किसको कहते हैं? शौच का मतलब है पवित्रता। तो पवित्रता का मतलब है बाह्य और आभ्यंतर जो दोषों से रहित होना। तो ऐसा तो वहाँ मुख्य तीन माना है, हमारा जो शरीर है कायिक माना है, ये भी दोषों से ग्रसित है, इनमें भी अपवित्रता है, वाचिक भी है और मानसिक। इन तीनों को दोष रहित बनाना है, शौच माना जाता है। तो शरीर का जो शौच कैसा करेंगे, शरीर की पवित्रता कैसा होगी? शरीर की जो पवित्रता है वो स्नान आदि के द्वारा ही संभव है। स्नान आदि है उनके द्वारा शरीर की पवित्रता मानी जाती है। इसलिए हम लोग सुबह और सायंकाल अथवा यथा सामर्थ्य स्नान करते हैं। तो स्नान के द्वारा ये बाह्य जो दोष है उसको हटा सकते हैं। स्नान भी एक प्रकार का नहीं है, पद्म पुराण में पांच प्रकार का स्नान बता दिया। प्रसिद्ध एक स्नान को तो हम लोग जानते हैं, जल के द्वारा स्नान करते हैं, किंतु वहाँ पांच प्रकार का बता दिया। सबसे पहले वहाँ स्नान माना है अग्नेय स्नान। ये अग्नेय स्नान क्या चीज है? इसका मतलब कोई अग्नि में जाके खोदना, ये स्नान नहीं लेना। अग्नि में यदि खोद लिया वो मर जाएंगे, स्नान ही क्या होगा उसका। इसलिए वहाँ अग्नेय स्नान का अर्थ है अग्नि को हम जलाते हैं, जलाने का साधन है ईंधन माना जाता है। लकड़ी के द्वारा ही अग्नि का प्रज्वलन हो जाता है। तो इसलिए लकड़ी को जलाने के बाद लकड़ी का जो अवशेष भाग है, दो भाग में अवशेष रहता है, एक कोयला रूप से, एक भस्म रूप से। भस्म ही तभी होता है, अत्यधिक जलने से वो कोयला ही भस्म रूप में परिणत होता है। यदि आपका ईंधन आधा जल गया तभी वो कोयला रूप में परिणत होता है, आपका ईंधन अत्यधिक जलने से वही ईंधन ही भस्म रूप में परिणत होता है। इसलिए अग्नि के द्वारा जला हुआ ईंधन है, उसका दो कार्य हो गया, एक कोयला है और एक भस्म है। तो कार्य और कारण को अभेद माना है शास्त्र में। ये लोक में भी हम व्यवहार करते हैं किंतु विचार नहीं करते। पहले भी मैंने बताया था, चावल पकाओ अथवा भात पकाओ, और एक व्यक्ति बोलते हैं चावल पकाओ अथवा भात पकाओ। चावल और भात पकाया नहीं जाता है, पकाया हुआ वस्तु का नाम ही भात है। उनको कहना चाहिए तंडुल पकाओ, किंतु कोई भी नहीं बोलते तंडुल पकाओ करके। इसलिए वहां तंडुल और चावल को अभेद करके व्यवहार कर रहे हैं, दोनों में अभेद व्यवहार होता है। जैसे यहां से सत्संग से जाएंगे तभी बोलते जाना है अपने घर के पास, बोले ये रिक्शा इधर आ जाओ। आप बुलाते किसको? रिक्शा को बुलाते हैं। वह रिक्शा नहीं आता है, रिक्शा वाला सुनकर रिक्शे के साथ में आता। आपको कहना चाहता है रिक्शा वाले रिक्शा लेके इधर आओ, किंतु आप ये नहीं कह रहे, सीधा प्रयोग करते हे रिक्शा इधर आ जाओ। अभी देखिए हे रिक्शा इधर आओ, इसका मतलब है वो रिक्शा वाला और रिक्शा में एकाकार मान के ही आप व्यवहार कर रहे हैं। आपका जो तात्पर्य है रिक्शा वाले में, नहीं तो रिक्शा कैसा सुनेगा? वो जड़ पदार्थ है, उसको कोई कान है नहीं। वहाँ रिक्शा वाला और रिक्शा को अभेद किया, वैसे ही यहाँ अग्नि का दो कार्य है, एक कोयला और एक भस्म है। तो इसलिए भस्म को भी अग्नि कहा दिया है, कार्य और कारण को अभेद करके। तो इसलिए अग्नि और भस्म अभेद होने से अग्नि का कार्यभूत जो भस्म है उससे स्नान करना ये अग्नि स्नान माना जाता है। यहां माना भी है शास्त्र में, पद्म पुराण में विस्तार रूप से बताया गया। जैसा ठंडी क्षेत्र है वहां स्नान नहीं कर सकते, वहां भस्म स्नान करने से पवित्र माना जाता। दो काम करता है वो, एक तो आपको पवित्र भी करेंगे, दूसरा है भस्म लगाने से पूरा शरीर से ठंडी भी निवारण होता है। इसलिए देखा होगा कुंभ में आप लोग नाग लोग पूरा भस्म लगा के रहते प्रयाग, इतने ठंडी में केवल भस्म लगा के ही रहते। तो इसलिए जो भस्म का स्नान है उसका नाम है आग्नेय स्नान माना। पिछले अग्नि का कार्यभूत जो भस्म, उस भस्म से स्नान किया तभी भी पवित्र माना जाता है, प्रथम स्नान माना। दूसरे एक स्नान है वारुण स्नान माना है। वरुण कहते हैं, यद्यपि वरुण है जल देवता है, जल का अधिष्ठात्र देवता है, इसलिए यहाँ वरुण संबंधी जो है वो जल है। तो जल से जो स्नान किया जाता है, हम लोग जो स्नान करते हैं वरुण स्नान है, अतः वरुण संबंधी वरुण देवता संबंधी जो जल है, उस जल से स्नान जो करते हैं वो दूसरा स्नान माना है वरुण स्नान, इससे भी पवित्र होता है। तीसरे एक स्नान माना है ब्रह्म स्नान। तो ब्रह्म स्नान किसको कहते हैं? क्या ब्रह्म रूप तालाब में जाके स्नान करना? जैसे कुरुक्षेत्र में एक है ब्रह्म सरोवर, वहाँ ब्रह्म सरोवर भी है, सूर्य कुंड भी है, सूर्य ग्रहण में वहाँ बहुत भीड़ लगती है, क्योंकि शास्त्र में विधान किया है सूर्य ग्रहण का महत्व है कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण का महत्व है काशी में, क्योंकि वहाँ सूर्य कुंड है, काशी में भगवान शिव है, चंद्रमा को जिसने सिर में धारण किया। इसलिए वो कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है उसमें स्नान करने का अर्थ ब्रह्म स्नान नहीं लेना। उस कुंड में जाके दुर्योधन चुप के बैठे थे, महाभारत जो युद्ध हो रहा था, सारे दुर्योधन की जो सेना है हतोश अर्थात धराशायी हो गए थे, कोई भी नहीं बचे थे। तो दुर्योधन का ये अभिप्राय था, उनका गुरु है बलराम, द्रोणाचार्य तो थे ही ये, किंतु गदा युद्ध के जो गुरु है बलराम, उनका दर्शन करना है उसके बाद युद्ध करें, इस तात्पर्य से वो सरोवर में चुपके बैठे थे, क्योंकि वो जल स्तंभन विद्या जानते थे। जल मेरी कोई बैठना हो ऐसा ही नहीं बैठ सकता है, केवल मछली रह सकती है, और दूसरा यदि बैठेंगे तो मर जाएंगे, उसके लिए जल स्तंभन विद्या हो वो बैठ सकता है। अग्नि के अंदर वही व्यक्ति बैठ सकता है, अग्नि स्तंभन विद्या ले जाने वो अग्नि में भी बैठ सकता है। इसलिए दुर्योधन वहाँ ब्रह्म सरोवर में बैठे थे, उस ब्रह्म सरोवर में स्नान करना ये नहीं लेना है। तो ब्रह्म स्नान किसको कहते हैं, किसका तात्पर्य है? ब्रह्म शब्द है तीन अर्थ में प्रयोग होता है, तो स्वाध्याय करते हैं उनको तो पता ही है। जैसा प्राण शब्द भी है तीन अर्थ में प्रयोग होता है, ये तो एक ही प्राण है किंतु तीन में प्रयोग होता है। एक तो प्रसिद्ध प्राण है, नासिक और मुख के द्वारा आवागमन कर रहे वो प्राण सबको प्रसिद्ध है, और एक प्राण शब्द के द्वारा इंद्रियों को प्रयोग होते हैं। इंद्रियों का नाम प्राण क्यों पड़ा है विस्तार जो कहानी उपनिषद में बता दिया। तो इंद्रियों में भी प्राण शब्द प्रयोग होता है, मुख्य प्राण में भी प्राण होता है, ब्रह्म में भी प्राण शब्द प्रयोग होता है। जैसा वहाँ केन उपनिषद में प्राणश्य प्राणः, छांदोग्य में भी आया है प्राणबंधनम ही सौम्यामना। तो इसलिए प्राण शब्द परमात्मा में भी प्रयोग होता है, प्राण शब्द श्वास आदि में भी प्रयोग होता है, प्राण शब्द इंद्रिया में भी प्रयोग, वैसा ही ब्रह्म शब्द भी तीन जगह में प्रयोग होता है। ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण और उस वेद का साथ संबंध होने से ब्रह्मा ब्राह्मण, और वेद को भी ब्रह्म शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वेद के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, वेद के द्वारा ही ब्रह्म का बोध होता है, वेद ही ब्रह्म का बोध करवाता है, इसलिए वेद को भी ब्रह्म कहा गया। एक तो ब्रह्म है परमात्मा, अहम् ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म भी ब्राह्मण में भी प्रयोग होता है, वेद में भी प्रयोग होता है, और परमात्मा में भी प्रयोग होता है। इसलिए यह जो ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद किसको कहते, वेद का मतलब ऋचाओं का समुदाय, अनेक जो ऋचा है, ऋचा कहते मंत्र, मंत्रों को ऋचा कहते, अनेक जो ऋचा है मंत्रों का समुदाय का नाम है वेद है, उस वेद का नाम भी ब्रह्म कहा दिया है। इसलिए ऋचाओं के द्वारा जो स्नान करता है, ऋचाओं के द्वारा स्नान कैसा है, वेद मंत्र बोलते हुए उसको जल छिड़कते, प्रत्येक वहाँ विधान है पूरा, तो वेद मंत्र बोलते बोलते उसके द्वारा स्नान की भावना कर, तो उस वेद मंत्रों के द्वारा वेद के ऋचाओं के द्वारा जो स्नान करता है उसका नाम है ब्राह्म स्नान कहा गया, तीसरा स्नान माना है। चौथा स्नान है वायव्य स्नान माना है। वायव्य स्नान किसको कहते? वायु के द्वारा, ये नहीं लेना। वायु के द्वारा हर एक व्यक्ति स्नान कर रहे, जहां जी आ रहे खड़े हो जाइए स्नान होगा, ऐसा नहीं। वायव्य स्नान उसको कहते हैं जैसा सायंकाल पहले प्रभाती गाय चरने जाती थी, और सायंकाल जो आता है उसको गोधूली समय बोलते हैं। गोधूली क्यों कहा? सारे गाय चर के सायंकाल आते हैं, आते समय में उसके फुर से धूल उड़ जाता है, वो धूल है पवित्र माना है। भगवान कृष्ण भी अपने शरीर में उसको ले पाया मान करते, ऐसा जो गोधूली मतलब गाय के खुर से उत्पन्न हुआ जो धूल है, उस धूल के द्वारा स्नान करते हैं, उसी का नाम है वायव्य स्नान माना। वो भी शरीर को पवित्र करता है। ये चौथा स्नान माना है पद्म पुराण। पांचवा जो स्नान है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान किसको कहते हैं? दिव्य स्नान का मतलब है जैसा कभी कभी बारिश होती है और एक तरफ से बारिश हो रही है, दूसरे तरफ से धूप भी आ रहा है, ऐसा जो धूप से युक्त जो बारिश है उसमें जो स्नान करते हैं वो दिव्य स्नान माना जाता है। तो ये पांच प्रकार का स्नान बता दिया। आग्नेय स्नान है और वारुण स्नान है, ब्राह्म स्नान है और वायव्य और दिव्य स्नान। इन पांच प्रकार का स्नानों के द्वारा शरीर का पवित्रता किया जाता है। ये जो पवित्रता है बाह्य पवित्रता है, तो स्नान के द्वारा शरीर की पवित्रता होती है, क्योंकि शरीर की पवित्रता यदि ना हो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा मान दीजिए आपका मकान में आपको प्रवेश करना है, मकान बहुत बढ़िया है उसमें जाना है, बाहरी गंदगी है सीधा नहीं जाएंगे आप, उसको पहले बाहर सफाई करेंगे उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर भी सफाई करते, ये हो गया बाह्य पवित्रता पांच स्नानों के द्वारा। तो बाह्य पवित्रता में और एक कहे वाचिक, वाणी है उसको भी पवित्र करना पड़ता। वाणी को कैसा पवित्र करें? स्नान के द्वारा वाणी के पवित्र होगा ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर था ये पंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। ये जो पंचीभूत जो पंच महाभूत है, आकाश से लेकर, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इनका कार्य है। इसलिए हमारे दृष्टि का विषय है, हम उसको देख रहे, इंद्रियों का विषय है, इसलिए वो जल के द्वारा स्नान हो सकता है, पवित्र कर सकता है। वाणी तो है वो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। हमारे जो वाग इंद्रिया है, आकाश का जो रजोगुण है उससे वाणी उत्पन्न हुई है, आकाश के रजोगुण से वाणी उत्पन्न हो गई। और जो हमारा पैर है वायु का रजोगुण से उत्पन्न हो गया। हाथ, हम जो जिस हाथ से लेते देते हैं व्यवहार करते हैं ये वायु का रजोगुण से, हमारा जो पैर है अग्नि का रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, और हमारा जो उपस्थ इंद्रियादि है ये जो जलीय रजोगुण से उत्पन्न हो गया, और पृथ्वी रजोगुण के द्वारा अगुदेन्द्रिय उत्पन्न, ये पांच कर्मेंद्रिय है। उन पांच कर्मेंद्रियों में एक वाग भी कर्मेंद्रिया माना है, वाणी भी कर्मेंद्रिय है, वाणी के द्वारा भी हम कर्म कर रहे हैं। जिज्ञासा हो सकती है वाणी के द्वारा क्या कर्म कर रहे हैं, जितना भी हम कर्म कर रहे शरीर के अपेक्षा वाणी के द्वारा कर रहे, शरीर से कर्म हो रहे वो देख रहे अधिक, किंतु अधिक कर्म हो रहे वाणी से। लेना देना ये सारा, बोध करवाना, उपदेश करना, ये सब वाणी का ही कर्म है। जितना भी व्यवहार हो रहे वाणी के द्वारा, तो वाणी के द्वारा कर्म हो रहे हैं, इसलिए उसको वाग इंद्रिया कहा दिया है। जो इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता है। कोई भी इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को देख नहीं सकते। यदि कोई कह सकते आंख को हम देख रहे, कैसा कह रहे, आंख भी एक इंद्रिय है देखने की, उसको हम देख रहे। नाक भी इंद्रिय है गंध ग्रहण करने की, उसको भी देख रहे। कान भी एक इंद्रिय है शब्द ग्रहण करने की, उसको भी देख रहे। अब यदि वो कह रहे ठीक है, किंतु इंद्रिय नहीं है। आंख को आप देख रहे वो केवल गोलक मात्र है, इंद्रिय का गोलक है। इंद्रिय अलग है, गोलक अलग है। ये गोलक है अधिभौतिक है, इंद्रिय है आध्यात्मिक है, और उसका देवता है अधिदैविक होता है। जैसा आंख का गोलक है बाह्य पदार्थ है, वो इंद्रिय नहीं। जो कान दिख रहे वो भी गोलक है, वो इंद्रिय नहीं। नाक दिख रहे वो भी इंद्रिय नहीं है। ये तो शरीर का ही बाह्य अंश है, स्थूल पदार्थ है। तो तत्त्व गोलक में बैठ करके जो काम कर रहे सूक्ष्म रूप से, उसी का नाम है इंद्रिया। जैसे यदि कोई कहे बिजली नहीं दिखती है, अरे बिजली नहीं दिखने तो प्रकाशित कैसा कर रहे, बिजली प्रकाशित कर रहे हैं इसलिए बिजली दिख रहे। और यदि आप अपना ट्यूबलाइट हटा दीजिए बिजली को देखिए तार में, तो दिखेगा नहीं। तार में जो बिजली है वहाँ भी है, दिख नहीं सकती। तो बिजली दिखती है कभी ट्यूबलाइट अथवा लट्टू में जाने से, वो कार्य के द्वारा देखते। जिस प्रकार बिजली ट्यूबलाइट अथवा लट्टू में बैठ के प्रकाशित कर रहे, वैसे ही हमारे इंद्रिया इन गोलक में बैठ करके प्रकाशित। जैसा वहाँ बिजली, वास्तव में बिजली को हम नहीं देख सकते, वैसे ही इंद्रियों को भी नहीं देख सकते, वो अधीन्द्रिय माना। तो अधीन्द्रिय होने से सूक्ष्म है वाग इंद्रिया भी, उसकी कैसा पवित्रता करे। स्नान से पवित्रता नहीं कर सकते है स्थूल शरीर के समान। तो वाग इंद्रिय का पवित्रता करवाना है केवल स्तुति के द्वारा। भगवान की स्तुति है, भगवान का भजन है, ये जो पाठ आदि जो कर रहे इनके द्वारा वाग इंद्रिय पवित्र होती है। इसलिए भागवत में कहा दिया है वाणी गुणकतने, भगवान ने ये वाणी दिया है भगवान का गुणकतन। गुण का कथन जो करते हैं वो स्तुति माना जाता है, गुण का चिंतन किया जाता है वो उपासना माना जाता है। बस इतना ही अंतर है। जितना भी भगवान का गुण है हम कथन करते हैं वाणी के द्वारा, तभी वो भगवान की स्तुति मानी है। और सारे गुणों का यदि हम चिंतन करते हैं, वो शरीर से भी नहीं होता है, वाणी से भी, मन से होता है, तभी उसको उपासना माना जाता है। इसलिए स्तुति है अथवा पाठ है अथवा वैकरी जप अथवा उपांशु जप, इनके द्वारा वाणी का भी पवित्र होता है। ये वाणी का पवित्र करने के लिए, शुचि करने के लिए विधान किया है शास्त्र में, पुराण आदि में। तीसरा जो पवित्रता है वो आभ्यंतर पवित्र। ये दोनों बाह्य हो गया, पांच स्नानों के द्वारा स्थूल शरीर का पवित्र करना, स्तुति है, जप है, वैकरी और उपांशु इत्यादि के द्वारा वाणी का पवित्र करना, और आभ्यंतर जो पवित्र है वो मानसिक है, ये ध्यान है, चिंतन है, भगवान का गुण का चिंतन आदि के द्वारा, कथन के द्वारा वाणी का पवित्र हो गया, उन्हीं गुणों का चिंतन के द्वारा मन के भी पवित्रता होती। इसलिए तीन प्रकार का जो पवित्रता है, शौच होना चाहिए, तभी जाके भगवान को हम ग्रहण कर सकते हैं, भगवान का तत्व। इसलिए शास्त्र में पवित्रता के विषय में बहुत जोर दिया है, जैसा महाभारत में भी आया है, उपमन्यु का विषय। उपमन्यु एक नहीं है, तीन उपमन्यु हमारे सामने उपस्थित है। एक वैदिक अर्थात वेद में प्रतिपाद्य उपमन्यु, जिनके आंख नष्ट हो गए थे, गुरु ने दिलवा दिया था। और एक शिव पुराण में जो उपमन्यु है, जिसके लिए भगवान ने क्षीर सागर प्रकट करवाया था, ये दूसरा उपमन्यु, ये शिव पुराण अंतर्गत। तीसरा एक उपमन्यु है, महाभारत में आता है। ये जो उपमन्यु है महाभारत में, गुरुकुल में अध्ययन करते जितने भी जो छात्र थे, उनमें ये व्युत्पन्न छात्र थे, प्रतिभाशाली थे। क्योंकि जो व्युत्पन्न है, प्रतिभाशाली है, उनके प्रति गुरु का भी थोड़ा झुकाव विशेष रूप रहता है। अध्ययन समाप्त हो गया, अध्ययन समाप्त के बाद एक नियम होता है, गुरु दक्षिणा देना। क्योंकि शास्त्र में आया है, विद्या तीन प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। विद्या सेवयः, विद्या दक्षिणेन धनेन, और विद्या विद्यया, सेवा करके विद्या प्राप्त कर सकते हैं, धन देकर भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्या के द्वारा विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। इन तीनों में जो सेवा के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो विद्या है, श्रेष्ठ माना है। इसलिए जो विद्या प्राप्त किया है, गुरु के प्रति कोई कर्तव्य है, इस दृष्टि से उन्होंने प्रार्थना किया गुरुदेव से, गुरुदेव आपने मुझे इतनी विद्या दिया, मैं आपको क्या दक्षिणा दे। गुरु ने कहा नहीं, दक्षिणा का विषय छोड़ दे, क्योंकि आपने विद्या ग्रहण किया, उस विद्या को ही जीवन में अमल करना, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। उस विद्या को जीवन में उतारना, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बालक ने आग्रह किया, गुरु जी हमारा भी कर्तव्य है, तो भी आपको आवश्यकता नहीं है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ ना कुछ बता दीजिए। तभी गुरु जी ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं, गुरु माता से जाके पूछ। तो गुरु माता के जाके प्रार्थना किया, माता आपको क्या दक्षिणा। उन्होंने कहा बालक कोई दक्षिणा आवश्यक नहीं, यदि आपका आग्रह है, यहाँ से बहुत दूर एक राजा रहता है, उसकी जो पत्नी है बहुत पतिव्रता है, उसके पास नाग के कुंडल है, अर्थात तो जो दिति है, देवतों की माता अदिति, देवतों की माता जो अदिति है, उसके कुंडल है, किंतु ये जो कुंडल है उसके ऊपर नाग की दृष्टि है, नागराज की। उनके जो पतिव्रता है, तपस्या के कारण उसके महल के अंदर नागराज प्रवेश नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है। जब भी जो कुंडल तुरंत बाहर आ जाएगा, नागराज उसके पीछे अवश्य पड़ेगा, वो जो कुंडल मुझे लेके आओ, यदि तुम ला सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा मैं अवश्य लाऊं। गुरु माता ने कहा आगे कुछ विशेष एक पर्व आ रहे, उस पर्व के दिन उस कुंडल पहन करके मैं अनुष्ठान करने वाले, उससे पहले लाना, यदि नहीं लाए मैं आपको शाप दूंगी। उस बालक ने कहा ठीक, मैं उससे पहले लेके आऊँ। गया उस कुंडल लाने के लिए, बहुत दूर था। जाते हुए बीच में एक घनघोर जंगल प्राप्त होता है, भयंकर जंगल। गुरु का स्मरण करते हुए जंगल में प्रवेश किया, उतने में सामने एक विलक्षण दृश्य देख रहे। उस दृश्य को देखते हुए कोई भी व्यक्ति भयभीत होगा, क्योंकि जंगल है, एकांत है। ऐसा विलक्षण जो दृश्य देखने से कौन भयभीत नहीं होगा, ये तो अभी बालक ही है। तो एक व्यक्ति सांड के ऊपर बैठ करके, काला काला भयंकर, हाथ में एक बहुत बड़ा दंडा लिया है। इतना भयंकर है, देखने के लिए यमराज जैसा देख रहे। तो बालक को देखकर उन्होंने आवाज दिया, ए बालक इधर आओ। बालक ये आवाज सुनकर के पहले घबरा गया और सोचा भागेगा तो कहाँ भागे, जंगल में कोई रास्ता नहीं है, और यदि भागेंगे तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए डरने का क्या है। डर तो केवल मृत्यु से होता है, इसलिए साहस करके उस पुरुष के पास पहुंच गया। और उस पुरुष ने कहा हे बालक, ये जो सांड का गोबर है तुम खा ले लो। तो क्या करे, वो बालक ने खा लिया उसका डर के कारण। उसके बाद कहा तुम जाओ, जहाँ जाना है तुझे जाओ, कोई चिंता नहीं। तो सीधा बालक गया, राजा के पास पहुंच गया। राजा तो बहुत धार्मिक था, ब्राह्मण और संतों के प्रति इतना उसकी श्रद्धा थी। बालक जाते हुए बालक को खूब सत्कार किया और पूछा हे ब्राह्मण देवता, किस कारण से मेरे पास आए हो, तुझे क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा राजन, मैं एक काम में आया हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा देना है, इसलिए मुझे कुछ आपसे सहायता चाहिए। राजा ने कहा क्या चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, अथवा भूधन चाहिए, जो कुछ मांगो मैं देने तैयार। उस बालक ने कहा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु मेरी जो गुरु माता है उनके लिए ये अदिति के कुंडल चाहिए, वो मुझे देना। राजा ने कहा ये कुंडल मेरे पास नहीं है, मेरी जो पट्टरानी है उसके पास है, वो अंतपुर में है, रानी वास में, वहाँ तो आप निस्संकोच जाओ, उनसे मांगो, वो अवश्य देंगे। यद्यपि अंतपुर है, रानी वास में सबको प्रवेश नहीं है, आप ब्राह्मण है इसलिए कोई भी आपको रुकेंगे नहीं, आप जाए। सीधा अंतपुर में गए, जाके देखता वहाँ रानी है ही नहीं। तो उन बालक के मन में क्रोध आ गया, राजा ने क्यों झूठ बोल दिया। गुस्से से वापस आ गए और राजा को ललकार दिया, हे राजन आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय की वाणी कभी झूठी नहीं होती है, आपने कैसा कह दिया है रानी अंतपुर में है, महल में है करके, आपने क्यों झूठ बोल दिया, इसलिए आप राजा बनने योग्य नहीं, मैं शाप देऊंगा। उतने में राजा ने शांत स्वभाव से कहा बालक, शाप देना कोई बड़ा बात नहीं है, पहले विचार करो, शाप देने से आपकी शक्ति कितना नाश होगा, सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विश्वामित्र का लेके तपस्या के द्वारा सारा तप भंग हुआ था, इसलिए शाप देने का डर मत दे दो, शाप मैं भी दे सकता हूँ आप, किंतु थोड़ा विचार करो, रानी तो अंतपुर में ही है, क्योंकि वो बाहर गई ही नहीं, मेरे आज्ञा के बिना बाहर जा ही नहीं सकती। तो बालक ने कहा अरे होता तो मुझे दिखा क्यों नहीं। राजा ने कहा तेरे अंदर कुछ ना कुछ दोष होगा, कोई ना कोई दोष है, इसलिए रानी का दर्शन नहीं हुआ। बालक ने कहा राजन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे अंदर ये छह रिपु नहीं है, काम क्रोध लोभ कोई भी है नहीं, मैं गुरुकुल से आया हूँ, मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ दोष है, उस कारण से उनका दर्शन नहीं हुआ। दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ। अंततः जाके राजा ने पूछा, तो कहाँ से आए, कैसा आए, किस किस मार्ग से आए? तो पूरा बता दिया, मैं ऐसा ऐसा आ रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, उन्होंने गोबर खिला दिया। राजा ने कहा, गोबर तो पवित्र है, गोमूत्र है, गोबर है, ये सब पवित्र है, किंतु गोबर खाने के बाद आपने कुल्ला किया है क्या? नहीं। उन्होंने बोल तो नहीं, बस यही दोष है, इसलिए तुम अभी कुल्ला करो, उसके बाद हाथ पैर धो के जाओ, रानी का दर्शन होगा। वैसे ही किया, वहाँ रानी बैठी थी और रानी का दर्शन हुआ, उन्होंने कुंडल में दिया। कहने का तात्पर्य है पवित्रता। देखिए, अपवित्र के कारण एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का कहाँ से दर्शन होगा? क्योंकि अपवित्रता ये करता है, हमारे देखने का साधन है मन, उसमें आच्छादन करता है, पर्दा डालता है, और कोई नहीं करता है। उस पर्दा को हटाने के लिए पवित्रता है, इसलिए वहाँ शौच का विधान किया। इसलिए बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच दोनों चाहिए, किंतु वास्तव में जो शौच का वहाँ बता दिया है, उपनिषद में मैत्रेय उपनिषद में बता दिया, वास्तव में क्या शौच है बता दिया वहाँ। अहम ममे दिविन्मूत्र लेपगंधादिमोचनम शुद्ध शौचम मिति प्रोक्ता मृंजलाभ्याम तु लौकिका। मिट्टी से और जल से हम पवित्र करते हैं, ये लौकिक शौच है, लोक में आवश्यकता है। मिट्टी से उपलक्षण आजकल साबुन हो गया, प्राचीन काल में मिट्टी प्रयोग करते थे, क्योंकि आजकल शुद्ध मिट्टी भी नहीं मिलेंगे, और नगर में मिट्टी प्रयोग करेंगे तो आपका बाथरूम ही बंद हो जाएगा, इसलिए मिट्टी से उपलक्षण है, जो भी शुद्धि करने का सामान है। तो इसलिए मृंजलाभ्याम, मिट्टी और जल से जो पवित्र होता है, ये वास्तव में नहीं है। मैत्रेय उपनिषद में बता दिया, वास्तव में अहम ममेति, ये सबसे बड़ा मल है, अहम और ममता रूप मल है। विन मूत्र, उसको विन और मूत्रा कहा दिया है, विष्टा और मूत्र है, अहम और ममता, इससे जीव लपेटा है दोनों से। ये मिट्टी से भी नहीं जाएगा आपका, जल से भी नहीं जाएगा, कितने बार स्नान कर दीजिए, गंगा यमुना पूरा भारत में, तभी भी अहम और ममता नहीं जाएगा। ये अहंता और ममता है सबसे बड़ा विन मोत्रा है। ये लेपनादिमोचनम, उसी को ही निवृत्ति करना, इसी को ही हटाना सबसे बड़ा पवित्रता माना। शुद्ध शौचम मिति प्रोक्तम, यही वास्तव में शुद्ध शौच है, पवित्रता माना। और मिट्टी और जल है लौकिक भाषा से कहा दिया, शास्त्रीय भाषा से अहंता और ममता को हटाना ही पवित्रता माना। और चित्त का शुद्धि भी मुख्य रूप से वहाँ बता दिया है, चित्त शुद्धिकरम शौचम वासना त्रय नाशनम। हर एक जीव है तीन वासनों से ग्रसित है, ये तीन जो वासना है उनसे ग्रसित है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है, पुत्रेष्णा है, अथवा देह वासना है, और शास्त्र वासना है, और लोक वासना है, इन वासनों से ग्रसित है सारे जीव। ये तीन वासना से जब तक लपेटे रहे तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वासना रूप मल है, मन में पड़ा है। तो मल में होने के कारण ये वासना को हटाने से ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए वहाँ मैत्रेय उपनिषद में कहा दिया है, चित्त शुद्धिकरम शौचम, सबसे बड़ा चित्त का शुद्ध करना ही पवित्रता है। क्योंकि चित्त है, चित्त के द्वारा ही बंधन माना है, चित्त के द्वारा ही मोक्ष माना है। वह स्पष्ट बता दिया है, चित्ते चलति संसारे निश्चलम मोक्ष उच्यते। चित्त मेरी चंचलता आ गई, चित्त मेरी विक्षेपता आ गई, तभी संसार है। जैसा वहाँ मांडुक्य कारिका में अलात शांति प्रकरण में बता दिया, बच्चे लोग जैसा कोई दीपावली को जलाते हैं और उसको घुमा देते हैं, मालूम पड़ रहा है वहाँ गोल गोल जैसा दिखता है, वास्तव में वहाँ गोल है नहीं, उसमें आपके हाथ में जो क्रिया हो रही उसके द्वारा अग्नि गोल जैसा देख, वैसे ही यहाँ बता रहे चित्ते चलति संसारे। ये हमारा जो चित्त है अलात के द्वारा वैसा घूमने से संसार माना जाता है। और निश्चलम मोक्ष उच्यते, यहाँ चित्त हमारा स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, वो मोक्ष माना है, और कोई मोक्ष अलग नहीं है। तस्मा चित्तम श्री कुरियाद, अरे साधक तुम साधना में प्रवृत्त हो रहे हो, यदि साधना में आगे बढ़ना हो धीरे धीरे अपना चित्त को स्थिर करने के लिए प्रयत्न करो। चित्तम स्थिर कुरिया प्रज्ञया परया विदे, कैसा स्थिर करे, भगवान ने बुद्धि दिया है, भगवान ने विवेक दिया है, भगवान ने शास्त्र दिया है, सद्गुरु दिए हैं, उन्होंने बताया हुआ शास्त्र और प्रज्ञा को उपयोग करके उसको स्थिर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे चित्त में जो चलायमान हो रहे संसार है। चित्तम कारण अमर्ताना, ये चित्त ही हमारा क्या है, सारे अनर्थ का कारण है, जितना भी अनर्थ खड़ा हो रहा है ये चित्त कारण है। तस्मिन् सति जगत्त्रयम्, जब तक हमारा मन है तब तक ये तीन जगत है, अर्थात भूत भुवा स्वाह, भूर भुआ स्वात्मक तीन जगत है, उसे कोई 14 लोक में विभक्त किया। तस्मिन् क्षीणे, चित्त का यदि क्षीण हो गया, चित्त यदि स्थिर हो गया, जगत क्षीणम, तभी जगत का भी क्षीण हो जाता है। तत्चिकित्सताम प्रयत्नता, उसे चित्त के लिए इलाज करना चाहिए। चित्त का इलाज का मतलब है चित्त का शुद्ध करना, इसलिए यहाँ बता दिया चित्त शुद्धिकरम शौचम वासना त्रयनाशनम, तीन वासनों को नष्ट करना, ज्ञान वैराग्य मृत्यु क्षालना शौचम उच्चता। इस मन को कैसे धोएंगे, जल से नहीं धो सकते, इस मन को धोने का साधन बता दिया ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मन को धो सकते, तो धोने का मतलब है सबसे पहले वैराग्य, उसके बाद बोध। तो वैराग्य और बोध के द्वारा मन में पड़े हुए जो तीन वासना को हम हटा सकते हैं। वैराग्य और बोध है परस्पर एक दूसरे का साथ साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ कह दिया है वैराग्य बोध परमः सहायस्ते परस्परम प्रायेण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। जैसा शरीर और शरीर की छाया है साथ साथ में रहती, कभी कभी भले अलग हो जावे, बिल्कुल दोपहर का धूप है वहाँ छाया भले ना, वैसे ही वैराग्य और ये बोध है साथ साथ में रहता है और कभी कभी अलग हो सकता है, इसलिए वैराग्य और ज्ञान के द्वारा चित्त का शुद्ध करना चाहिए। आगे का विचार हम लोग कल करें। विधिताखिल शास्त्र सुधा जला दे महितो परमेशा निधे हृदय कलाये विमलं श कामेशाराणं करुणावरुणालयपालय मा भवसागरतो कविदो पुनरेदं रचया किल दर्शनतत्त्वविदं भव शङ्करादे श्रीकामे शरणं भवता जनता सुकेता भविता निजबोधविचारणचारुमते कलयेश्वराजि विवेकविदं भव शङ्करादे शरणं भवरेव भव मेनेतारा समाजा यत चेत चेतौ सुखेता मम वारयामो अमहाजलधिं भव शङ्करादे श्रीकामे शरणं सुकृते कृते मुदा भवतो भविता पदादर्शनलालसता अतिरेनामिमं परिपालय मां भव शङ्करादे श्रीकामे शरणं जगते मवेतुं कलिता कृतायो विचारन्ते महाभात चलता अहे मांशुरेवा अविभाषे पुरो भव शङ्करादे श्रीकामे शरणं कुरु पुङ्गव पुङ्गव केतनाते समतामयता नयि कोऽपि सुधे शरणागतव सलतात्वनिधे भव शरणे श्रीकामे शरणं विदितानामया विशदैककला रच किञ्चना काञ्चनाब हे गुरो रोदमेव विदे हे कृपासहजा भव शङ्करादे शिखामे